بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. تو یہاں پر جو اگلا باب ہے، باقی اس سے پہلے باب پڑھ رہے تھے آپ، اس میں حدیث ایک پڑھی تھی آپ نے، دوسری اور تیسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے. اگلا باب ہے حق المخاطب بالحصى من المسجد. مسجد میں اگر مخاطب ریک کہیں پڑی ہوئی ہے، کسی نے ڈال دی ہے، تو اگر اسے سنتری لے کر کے اور اسے صاف کر دیا جائے تو یہ کافی ہے، اس کی دھلائی کرنا پانی ضروری نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بات قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ گرچہ ان چیزوں سے مسجد کو صاف رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی، یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں، گرچہ مسجد کو صاف رکھنا ان سے ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان وطئت علی قدر رطب فاغسلہ. اگر آپ کا پاؤں کہیں ایسی قدر گندگی پر پڑ گیا ہے جو تر ہے، اپنا پاؤں جا کر کے دھو لیجیے آپ. وہ ان کان یابسن، اور اگر ایسی گندگی پر پڑ گیا ہے جو یابی سے سوکھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی نجاست ہے، گندگی ہے، وہ تر ہے، اور اگر آدمی کے پاؤں میں لگ جاتی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اور اگر سوکھی ہوئی ہے دھونا اس کو ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں آپ، مخاط کے سلسلے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے. آگے جو آپ کے سامنے حدیث موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے مسجد کی دیوار میں نخامہ دیکھا، ایک کنکری لی اور آپ نے اسے کچر دیا، اسے آپ نے کھرچ دیا وہاں سے آپ نے، اور آگے فرمایا آپ نے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھویا یا کھرچ دیا؟ دھویا یا کھرچ دیا آپ نے اسے؟ لیا آپ نے، اس نے کھرچ دیا. تو اس کے علاوہ آگے پھر بتایا گیا، فرمایا ولی امسک ان یساری، کہاں تھوک لیجیے آپ؟ بائیں طرف تھوک لیں. اور تحت قدمہ الیسرى، یا کہاں تھوک لیجیے؟ پاؤں کے نیچے تھوک لیں آپ. اگر نجاست پاؤں کے نیچے لگ جائے تو ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ تر ہوتی ہونا. اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر تر، نخامہ، بزار یا آدمی کے پاؤں کے نیچے لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہونا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ تو حکم دے رہے ہیں پاؤں کی تھوکنے کا. انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نجاست قدر آدمی کے پاؤں میں لگ جائے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ آدمی کو دھونا پڑے گا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخامہ کو پاؤں کے نیچے تھوکنے کا حکم دیا ہے، تو پاؤں لگے گا نہیں لگ جائے گا آدمی کے؟ معلوم نجیس ہے نہیں نجیس ہے؟ کیونکہ اگر یہ چیز نجیس ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے تھوکنے کا حکم نہیں دیتے، جبکہ نجاست کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے اگر پاؤں میں لگ جائے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے دھونا پڑے گا. کہاں سے معلوم ہوا یہ؟ ابن عباس کے قول سے. یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو یہاں پر ذکر کرنے کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے. ورنہ آپ کے یہاں تو باب کون سا ہے؟ مخاط کا. اور اثر کون سا ذکر کیا ہے؟ ابن عباس کا. یہ اصل مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے ابن عباس اثر کو ذکر کرنے کا، تاکہ یہ بتانا یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے نیچے مخاط کے یا بزاب کے تھوکنے کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقات یا وضاف ناپاک نہیں ہوتا ہے. اگر یہ ناپاک ہوتا تو آپ پاؤں کے نیچے ٹھوکنے کا حکم نہیں دیتے. جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے ہے کہ اگر پاؤں کے نیچے لگ جائے کوئی گندگی اور تر ہو تو کیا کرنا پڑے گا, اسے دھونا ضروری ہے, اور آپ تو لگانے کا اور آپ لگانے کا حکم دے رہے ہیں. آپ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناپاک گندی چیز نہیں ہے. البتہ مسجد کو ان چیزوں سے پاک و صاف رکھنا چاہیے, جیسا کہ تمام احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے. خاص طور سے قبلہ سامنے کا حصہ, اس میں مزید اہتمام ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں تھوکنا چاہیے انسان کو. نہیں متا فین اذا قام احدكم صلاه فانما ينادي ربه, رب سے مناجات ہو رہی ہے آدمی کی, تو وہ تو کھانا ہے, تو وہ تو کھانا وہاں قبلہ اور وہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں قبلے کا احترام نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ پچھم رک کر کے نہ تھوکا کیجیے, آپ ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر دوران صلاح آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے اور آدمی کا رخ قبلہ ہوتا ہے, لہذا سامنے کی طرف آدمی کو دوران صلاح نہیں تھوکنا چاہیے. تو اس طرح سے سامنے نہیں تھوکنا ہے, ویسے دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا ہے آدمی کو. دائیں طرف نہیں تھوکنا ہے, دائیں طرف کیوں نہیں تھوکیں گے؟ اس کی علت انشاءاللہ اسی صفحے پر دوسری حدیث میں آ رہی ہے کہ آپ نے دائیں طرف تھوکنے سے کیوں منع فرمایا, وجہ اس کی کیا ہے. باقی یا بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوکنے فرمایا آپ نے. امام خیر ایک حدیث بار بار لا رہے ہیں اور نئے نئے انداز سے اس پر باب قائم کر رہے ہیں. ایک حدیث کے بہت سارے طرق کو یہاں پر جمع کرنا مقصود ہے, جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہا. ویسے طرق جمع کرنا, اس کے علاوہ ایک نیا نیا مسئلہ الگ ہے. ایک یہ پہلے لا یسبق ان یمینی فی الصلاۃ, دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے, قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے. اب یہاں پر ہے کہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے اگر کوئی تھوک لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حضرة بن ابي رحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر الخاطب في قبلة المسجد فحثها بحساب ثم نهى ان يزرق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن اليسار تحت كلام اليسرى. وعن الزهري سمي حميدا عن ابي سعيد الخدري نحوه. یہ اگر کسی نے مسجد کے اندر تھوک دیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ مسجد میں کسی نے اگر تھوک دیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا بیان یہاں پر اس روایت میں ہے. جی البذاق فی المسجد خطیئت, مسجد میں تھوکنا یہ خطیہ ہے, خطا ہے, گناہ کا کام ہے. وکفارتھا, اگر یہ خطیہ غلطی انسان سے سرزد ہو گئی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے مسجد میں کیا کر دے, دفن کر دے انسان. تو مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے؟ مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرماتے اللہ کے رسول؟ البذاق فی المسجد خطیہ, تو یہ خطیہ ہے, غلطی ہے. اور ایک طرف آپ نے خود ہی کا تھوک لو پاؤں کے نیچے, ایک طرف خود ہی کیا کر لگے رسول نے, کیا کیجیے وہاں پاؤں کے نیچے تھوک لو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تب خطیہ کہ نہیں خطیہ ہونا؟ جب مجبوری ہو تو خطیہ نہیں ہے, اور مجبوری ہو تو کب خطیہ ہے؟ وہ خطیہ نہیں ہونا مسجد میں تھوکنا. اگر یہ حدیث آپ کے سامنے کیا ہے, اگر آپ نے سوکھ دیا اور آپ نے دفن نہیں کیا اس کو تو آدمی کیا ہوگا اوپر سے گنہگار بھی ہوگا اس کے بعد. تو فرمایا کہ مسجد میں بزار تھوکنا یہ خطیہ ہے اور اس کا کفارہ ہے دفن. اب اس کے سلسلے میں قاضی عاد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت یہ خطیہ ہوگی جب آدمی دفن نہ کرے, لیکن اگر دفن کی نیت سے تھوک رہا ہے آدمی تو پھر خطیہ نہیں ہے. اگر آدمی دفن کی نیت سے تھوک رہا ہے کہ اسے دفن کر دیں گے ہم تو یہ خطیہ نہیں ہے, اور اگر دفن کی نیت سے نہیں تھوک رہا ویسے ہی تھوک رہا ہے اور اس کو دفن بھی نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا یہ خطیہ ہے. یہ کہنے کی وجہ کیا پڑی ان کی, دیگر روایتیں ان کے سامنے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب کیا کر لیجئے بائیں طرف تھوک لیں, یا فرمایا آپ نے پاؤں کے نیچے آپ تھوک لیجئے. اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہاں پر معمول کیا ہے مولوی رحمہ اللہ نے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لیبسک ان یسارہ او تحت قدمہ, یہ مسجد کے لیے نہیں ہے, یہ مسجد سے باہر کی اصلاح ادا کر رہے ہیں آپ, کمرے میں اپنے گھر پہ ادا کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے ہے کہ لیبسک ان یسارہ او تحت قدمہ, پاؤں کے نیچے تھوک لیجیے آپ یا بائیں طرف تھوک لیجیے آپ, مسجد سے باہر ہوں مسجد کے اندر کے لیے نہیں ہے. ورنہ مسجد کے اندر کے لیے کیا ہے البزاق و فل مسجد خطیحت. تو کیا کہ امام نبی رحمہ اللہ نے تفریق کی ہے یہاں پر کہ مسجد اور غیر مسجد, مسجد میں تھوکنا بہرحال یہ کیا ہے خطیہ ہے, جیسا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو دفن کر دیجئے. اور وہ روایت جن سے معلوم ہوتا آپ نے فرمایا کہ کیا کریں اسے کیا کریں اسے بائیں آپ پاؤں نیچے تھوک لیں یا بائیں طرف تھوک لیں, یہ مسجد کے علاوہ کہیں اور صلاح ادا کر رہے ہیں اس موقع کے لیے ہے, سامنے نہ تھوکیے آپ مناجات کر رہے ہیں دائیں طرف نہ تھوکیے آپ اس کی علت آگے ابھی آ رہی ہے باقی بائیں طرف تھوک لیں. یہ کہا امام نبی رحمہ اللہ نے. باقی حدیث عام ہے البزاق فی المسجد خطیت, یہ توجیہ کس نے کی ہے امام نبی رحمہ اللہ نے, لیکن بہرحال یہ توجیہ جو ہے امام نبی رحمہ اللہ کی صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے, کیونکہ بعض حدیث کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں طرف تھوکنے کا حکم دیا ہے آپ نے, وہ کہاں دیا ہے آپ نے مسجد کے بارے میں دیا ہے. چنانچہ آگے حدیث آ رہی اسی کے بعد کہ فرمایا آپ نے لیبسک ان یسارہ او تحت قدمہ فلیدفنہ, آگے حدیث ابھی آ رہی ہے آپ کیا کریں اسے آپ بائیں طرف تھوک لیں یا پاؤں کے نیچے تھوک لیں, اس کے بعد کیا کر دیجیے اس کو دفن کر دیجیے. دفن کرنا کہاں پر, یہ عام جگہ میدان میں یا مسجد کے لیے حکم ہے دفن کرنے کا؟ یہ تو مسجد کے لیے گویا کہ کہاں تعلیم دے رہے ہیں آپ تھوکنے کے لیے پاؤں کے نیچے, مسجد سے باہر یا مسجد میں؟ مسجد کے لیے تعلیم دیا آپ نے. اور اسی طرح سے جی آپ نے فرمایا تھا ولاکن ان یسارہ او تحت قدمہ, یہ کب فرمایا تھا آپ نے, کس موقع سے فرمایا تھا آپ نے؟ جب مسجد میں دیکھا آپ نے کسی نے تھوک دیا کہیں پر اور بڑھ کر کے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے صفائی کر دی, اس کے بعد ہی تو فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کیسے اس کو مسجد سے خارج کر دیں گے؟ مسجد کا واقعہ وہی صفائی کی آپ نے اور اسی کے بعد آپ تعلیم دے رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کس کے لیے حکم ہے, یہ مسجد کے لیے حکم ہے یہ. تو بہرحال امام نبی رحمہ اللہ کی یہ تفریق مسجد اور مسجد کے علاوہ یہ تفریق بہرحال یہاں پر نہیں صحیح معلوم ہوتی ہے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے البزاق فی المسجد خطیئت وکفارتها دفنها, یہ اس میں صلات کا تذکرہ ہے عام ہے حدیث میں عام ہے کہ مسجد میں آدمی کو نہیں تھوکنا چاہیے, مسجد میں کسی آدمی کو نہیں تھوکنا چاہیے, البتہ دوران آدمی سلاد میں مشغول ہے مجبوری ہے کہاں جائے گا سلاد چھوڑ کر کے, ویسے سلاد میں مشغول نہیں آدمی تو مسجد سے نکل کر جا کر کہیں تھوک سکتا ہے باہر جا کر کے, لیکن اگر آدمی سلاد میں مشغول ہے اور مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے اس موقع سے آپ کی تعلیم دوسری ہے جو آپ کی روایت میں موجود ہے کہ آدمی بائیں طرف تھوک لے یا کہاں تھوک لے آدمی پاؤں کے نیچے تھوک لے آپ, وہ مسجد کے لیے بھی ہے مسجد کے باہر کہیں اوسرا ادا کر رہے ہیں وہاں کے لیے بھی ہے, کہیں بھی اوسرا ادا کر رہے ہیں آپ چاہے مسجد چاہے مسجد کے علاوہ وہاں آپ پاؤں کے نیچے تھوک لیں آپ یا بائیں طرف تھوک لیں آپ, یہ تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ صلات میں مشغول ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے, لہذا مسجد میں کبھی بھی انسان کو نہیں تھوکنا چاہیے, یہ خطیہ ہے. اگر آپ نے تھوک دیا دفن نہیں کیا تو گنہگار ہوگا انسان, البتہ صلات کی حالت اس سے مستثنا ہے, دوران صلات مجبوری آدمی کے ساتھ ایسی پیش آ گئی کہ منہ میں آ ہی گیا اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو آدمی ایسے موقع سے تعلیم میں کہاں تھوک لیجیے آپ, اب ایسے موقع سے خود آپ تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے بعد کہے کہ کیا ہوگی ہے خطیہ ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. تو اگر دوران صلات مجبوری کی کوئی شکل اس طرح کی آ گئی اور آدمی کو تھوکنا پڑ رہا ہے تو یہ خطیہ نہیں ہے، البتہ پھر بھی تعلیم ہے کہ اس کو کیا کر دیجیے بعد میں آپ، ہاں دفن کر دیجیے اس کو آپ، لیکن اسے خطیہ کہیں گے خطیہ نہیں، کیونکہ آپ حکم دیں اس کا اور پھر اسے کہیں خطیہ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ توجہ مجھے بہرحال زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم. واضح ہے توجہ کہ مسجد میں تھوکنا یہ خطیہ ہے، یعنی کبھی آپ مسجد میں بیٹھے ہوں کھڑے ہوں اگر تھوک آ جائے تو کہاں نکل جائیے آپ، مسجد کے باہر نکل جائیں وہاں تھوک کر کے آ جائیے، اگر آپ نے غلطی کر ہی دی ہے تو دفن کر دیجئے اسے آپ. باقی اگر دوران صلات آپ ہیں تو اس موقع سے اگر مجبوری کیفیت پیدا ہو گئی تو آپ کے لیے جائز ہے کہ تھوک لیا اور بعد میں اس کو بھی دفن کر دیجئے. اور یہ تھوکنا اور دفن کرنا کن مساجد کے لیے مولانا صاحب؟ کن مساجد کے لیے؟ ورنہ اگر آپ ظاہریہ بن جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا مولانا صاحب. آپ کہیں کہ میں نے تو تھوکا یہاں پر اور حدیث رسول کیا کرنا، اس کو کھود کر کے دفن کرنا ہے، چاہے آپ کا فرش ٹوٹے اور چاہے آپ کا سنگ مرمر ٹوٹے ہم سے مطلب نہیں، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے حدیث رسول پر عمل کرنا ہے. لاسلین کا دھو دو اس کو، کیا کہا اس کو پھل یا فن ہوا کیا کر دیں اسے، لہٰذا ہم دفن کریں گے. تو ایسے ظاہریہ نہیں بنیں گے مولانا صاحب. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہے، کن مسجدوں کے بارے میں تعلیم دی ہے، کیسی مسجدیں وہ تھی جہاں پر دفن، لہٰذا جہاں پر دفن کی گنجائش ہو دفن کیا جاتا ہو وہاں پر دفن کریں گے، ایسا نہیں. باقی آج کل جو ہے آپ کی جیب میں جو بھی رومال ہے یا ٹیشو پیپر جو بھی رکھتے ہیں اس میں آدمی تھوک لے رکھ لے، بعد میں جا کر کے باہر کوڑے دان میں کہیں بھی ڈال دے گا انسان، تو حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ظاہری بن جائیں بالکل. جی جی ہاں دیکھیں، اس طرح سے قبلے سے آدمی کا رخ پھرنا نہیں چاہیے، قبلے سے انحراف نہیں ہونا چاہیے. جی مطلب ایک تو یہ ہے کہ یوں بائیں طرف تھوک لیتا آدمی، سامنے ہی رخ ہے بائیں تھوک لیتا، اب یوں کر کے آپ تھوکے تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے، قبلے سے انحراف نہیں ہونا چاہیے. کیا جی؟ نہیں سامنے نہیں تھوکنا، نہیں سامنے تھوکنے سے منع کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ مناجات کر رہے ہیں، لہذا سامنے نہیں تھوکنا ہے آپ کو، چاہے کھڑکی باہر لگی ہو کچھ صاحب، سامنے نہیں تھوکنا دوران صلات، چاہے مسجد میں آپ ہوں چاہے مسجد کے باہر کہیں میدان میں ہوں گھر میں ہوں، کبھی بھی دوران صلات آپ کو سامنے نہیں تھوکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں آپ، اس سے مناجات کر رہے ہیں، نہیں تھوکنا ہے آپ کو. جی بائیں طرف نہیں تھوکیں گے آپ، پاؤں کے نیچے تھوک لیجیے اس موقع، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا وہ بایاں ہے لیکن کسی کا کیا ہوگا دایاں ہوگا، تو ایسے موقع سے آپ نے کئی چیزیں بتائی ہیں، تحت قدمی ہی یہ موجود ہے، یا آپ نے بتایا آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں رومال رکھے ہوئے ہیں، کئی چیزیں موجود ہیں سب، لہٰذا کہ بالکل بائیں آپ کھڑے ہیں تو بائیں طرف تھوک لیجیے آپ، لیکن درمیان میں ہے تو کسی کے دائیں نہیں تھوک لیں گے آپ. بہت مشکل کرتے ہیں وہاں پھر کہیں ہمارے کسی استاد نے اسے بتایا تھا. تو فرمایا آپ نے کہ کوئی اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے جب تک وہ اپنے مسلح میں ہوتا ہے، نہ دائیں طرف تھوکے، فَإِنَّا عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، کیونکہ دائیں طرف کیا ہوتا ہے فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے دوران صلاح، لہذا آپ کو دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا ہے بلکہ آپ بائیں طرف تھوک لیں یا پاؤں کے نیچے اور پھر بعد میں اس کو آپ دفن کر دیجیے. تو پاؤں کے نیچے اگر تھوکتا آدمی بائیں طرف تو بھی دفن کرنے کا حکم یہاں پر موجود ہے، مجبوری ہو جاتی ہے تو بعد میں دفن کر دے اسے. چلیں جی، اگر اچانک بذات منہ میں آ ہی گیا، بدرامان سبقت کرنا آدمی کنٹرول نہیں کر سکا اور بذات بلغم منہ میں آ ہی گیا، تو ایسے موقع سے آدمی کپڑے میں طرف ثوب میں اسے لے لے، یا میں نے بتایا آپ کو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جس زمانے میں رومال ہے ٹیشو پیپر ہے تو ان میں سے کوئی آدمی کے پاس ہے اس میں آدمی رکھ کے جیب میں ڈال لے آدمی. قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا زهير قال حدثنا سفيان بن مالك عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم فحتى بيده وروي منه كراهيه او روي كراهيته لذلك وسدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانهن يلقوا او ربه بينهم وبين فليبزقن في قبلته ولكن يساله كم قدم ثم قيد راسه بذلك فبزق فيه وقال هذا جی ہاں, تو امام کو لوگوں کو تاکید کرنا چاہیے کہ آپ لوگ صلاۃ کا اتمام کریں, رکوع اور سجدے آپ صحیح سے کریں. ویسا نہیں ہونا کہ رکوع سجدہ کس طرح سے ہونا چاہیے, سجدے میں پاؤں کس طرح ہونا چاہیے, ناک کہاں ہونی چاہیے, اس طرح رکوع کے اندر آپ کی پشت کس طرح ہونی چاہیے. تو امام لوگوں کو اس سلسلے میں نصیحت کرے. اور اسی طرح سے اس میں قبلے کا بیان بھی موجود ہے, اسی حدیث کے اندر قبلے کا تذکرہ بھی موجود ہے. قال حدثنا عبد الله بن مصطفى قال اخبرنا مالك عن الزناد بن عابد بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون في التي هاهنا والله ما يخفى علي قصوركم على ركوعكم اني لاراكم من وراء ذلك. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح نہ قبلتی ہا ہونا, آپ لوگ سمجھتے ہیں میں صلات میں جب ہوتا ہوں میرا قبلہ سامنے ہوتا ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تو کدھر رک کر کے کھڑے ہیں, ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں قبلہ کی طرف, اور ہم تو پیچھے چاہے جو کریں اس کے بعد اس طرح چاہے نماز پڑھیں. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا قبلہ ادھر ہوتا ہے, تو اللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم, آپ کے صلات میں کتنا خشوع ہے, آپ رکوع کس انداز سے کر رہے ہیں, سجدے کس طرح سے کر رہے ہیں, یہ سب مجھ پر مخفی نہیں ہوتا ہے. انی لاراکم من وراء ذلک, میں آپ کو پسے کچھ بھی دیکھتا ہوں, پیٹ کے پیچھے سے میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ لوگ پیچھے کیا کر رہے ہیں میرے, سر گھما کر کے نہیں, سر گھما کر کے نہیں. اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اتم الرکوع والسجود فوالذی نفسی بیدہ انی لاراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم. اتم الرکوع والسجود فالذی نفسی بیدہ انی لاراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم. جب آپ رکوع کرتے ہیں, جب آپ سجدہ کرتے ہیں, تو میں پیٹ پیچھے سے بھی اس کو دیکھتا ہوں. کیسے دیکھ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رکوع میں جا کر ایسے دیکھتے تھے لگے سن, کیسے دیکھ لیتے سجدے میں, کیا جی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ہم اور آپ کو صرف سامنے نظر آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا کہ لوگ صلات میں میرے پیچھے ہیں تو کس طرح سے صلات لوگ ادا کر رہے ہیں. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے اس حدیث کو علامات النبوہ میں بھی ذکر کیا ہے, جہاں پر کہ بہت سارے معجزات آپ کے ذکر کیے ہیں علامات النبوہ میں, وہیں پر اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرق عادت اور ایک معجزہ تھا. اب یہ صرف دوران صلات ہوتا تھا, یہ عام حالت میں دونوں کا احتمال موجود ہے, صرف یہ حالت صلات میں ہوتا تھا یہ کہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا, یہ عام حالات میں ایسا تھا, پہلا احتمال موجود ہے. کوئی صراحت اس طرح کی روایت موجود جس سے معلوم ہو کہ نہیں عام حالات میں بھی آپ کو پیچھے سے نظر آتا تھا, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن بہرحال دونوں کا احتمال موجود ہے, جس طرح سے آپ کو عام حالات میں سامنے نظر آتا تھا ایسے آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا, ہر قیادت کس طرح سے آپ کے ساتھ ساتھ. تو کبھی ہوتا آگے کوئی جاتا پتا نہیں چلتا, وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے آگے آگے گیا لیکن پتا نہیں چل سکا ہے آپ کو, تو ساتھ میں آنکھ کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کا دماغ بھی آنکھ کے ساتھ کام نہ کر رہا ہو سمت میں, تب تک آنکھ نہیں کام کرے گی. تو آدمی ادھر توجہ کرے دیکھے اس کو تو نظر آئے گا آدمی کو, لیکن اگر آدمی سامنے کوئی توجہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو نہیں نظر آئے گا آپ کو فلاں تھا یا نہیں تھا فلاں جگہ پر, کیونکہ آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی آپ کی, تو نظر نہ آنے سے لازم نہیں آتا آپ کی نگاہ کو پیچھے کام نہیں کرتی تھی, ایسا نہیں. کیا چیز تو معجزہ وقت نہیں ہوتا ہے کسی کو پانی ابلا ہے مولانا سر کہیں سے, ہاں تو سلاد کے اوقات میں سلاد میں آپ کچھ نظر آتا تھا پیچھے, کوئی مانا نہیں سلاد کے نہیں, جو الفاظ آپ کے یہاں پر ہیں الفاظ آپ کے کیا ہیں کہ انی لاراکم من ورائی کما اراکم, میں آپ کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے آپ کو دیکھتا ہوں، یہ الفاظ آپ کے ہیں. اب یہ الفاظ ہو سکتے ہیں دوران سلاب کے لیے بھی اور عام حالات کے لیے، کوئی ایک تعین کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے آپ. عام لفظ ہے یہ، انی لاراکم من وراء کما اراکم، میں آپ کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ عام حالات میں آپ کو اس طرح سے ہوتا تھا، کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہے. کہہ سکتا ہے کوئی کہ یہاں پر یہ صرف دوران سلاد، کیونکہ آپ نے کس موقع سے فرمایا تھا، یہ سلاد کے تعلق سے فرمایا تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے صرف کیا. تو بہرحال امکانات کی بات ہے، دونوں کے امکان یہاں پر موجود ہیں جب تک کہ صحیح روایت نہ موجود ہوتا ان کے لیے. خبر کر دیا آپ نے.